Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. 103.5 Radyo Otu'desiniz. Şaka lan şaka, 103.1, evet. İlk kelimelerden herhalde anlaşıldı bugünün ne günü olduğu. 1 Nisan Dünya Şakala Şaka gününde Modern Sabahlar'da arka arkaya şakala şaka cümlesini duymaya hazırlanın. Gerçi ülkemizde yaşanan son durumlardan sonra, gelişmelerden sonra bugün pek keyfimiz yok, pek şaka yapacak durumumuz. Şaka. Evet, program başlayalı ne kadar olmuş şöyle bakıyorum. 5 saat olmuş. Evet, ilk 3 şakayı yaptım. Bugünkü son şakamı da yapmış oldum. Şaka diyoruz sevgili dinleyiciler. Hepinize hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Saat 10'a kadar beraberiz. Haftanın son iş gününün sabahındayız. Macera dolu bir haftayı geride bırakmaya ve güzel bir hafta sonuna hazırlanmaya başlıyoruz. Ve Modern Sabahlar tüm bu geçiş sürecinde an be an rock and roll'la, hoş sohbetle ve şakalarla ve onun dışında elbette yemek tarifleriyle. Başka bir şey gülüyorum sevgili bizler. Şakalara gülüyorum tabii ki. Dur bakayım, daha ne şakalar yapacağım. Bu arada şakaların hesabını tutamaz oldum. En başta cümleyi kurmaya başladığımda demiştim ki işte şöyle derim, 3 şaka yaptık bile falan derim diye, ama o 3 şaka oldu size 500 şaka. Şakala şaka diyoruz ve Modern Sabahlar'a devam ediyoruz. Günaydın hepinize, şahane bir şarkı var sırada. Oldu, biraz daha açılırsa gözleriniz dünyayı daha güzel görür, daha doğru kararlar alırsınız belki. Cardigans, Loveful, 103.1 Radio Today. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 1 Nisan 2011 Cuma sabahı Modern Sabahlar'da. Şenol Günbayrak attığımızda Ankara trafiği bu sabah ne durumda? Hangi yollar açık, hangileri kapalı, hepsini anlatacak bize. Şenol Bey günaydın. Sevgili gençlere de günaydın. Sevgili gençler, biliyorsun bugün 1 Nisan şakaları yapma günü, ama merak etme, işimizin ciddiyetiyle şakaları birbirine karıştırmayacağız. Sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın diyorum. Sizler yanaklarınızdan öpüyorum. Özellikle kendi dinleyiciler misin? Kellerinden öpüyorum. Onların kellerini severek küçükler misin yanaklarını, hanımefendilerin ellerini kibar zarif bir şekilde, diğer kel olmayan insanların da yanaklarından öper. Samimiyet diyoruz. Ben sadece ellerini sıkabiliriz. Ben şu anda bir şeye bakıyorum aşağıda. Korkunç bir manzara da karşı karşıya. Şenol Bey, bir saniye, sesiniz gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Sesinizde bir sıkıntı var galiba. Bir dakika. Nasıl ya? Alo. Şimdi geliyor mu Şevki'ye gel. Şaka la şaka geliyordu zaten. Nasıl? Şaka mı? Alo. Ne oldu Şevki? Geliyor mu sesim? Geliyor. Tamam, çok güzel. Buyurun, dinliyoruz sizi. Sevgili dinleyiciler, bir son dakikada bir gelişme oldu. Şu anda helikopterimden aşağı bakıyorum. Bir orada aşağıda korkunç bir şeyle, hemen onu bilgiyi vermem lazım. Şenol Bey, bir şey soracağım. Sizin helikopter değişti mi ya? Sesi değişik yerine. Nasıl değişir? Sesi değişir. Şakala şaka. Şaka. Evet, tabii ki 1 Nisan şaka günü de olduğunda şey yapabilirsin, ama tabii ki yollarımıza bakıyorum sevgili dinleyiciler. Tabii ki şu anda yollar açıkmış olanlar şaşkın bir şekilde, acaba hangileri yollar açık, hangileri kapalı da onu bir merak noktasına geldiler. Şu anda ben yani çok kritik bir görüntüyle karşı... Ne oldu Şevki Ege? Böyle bir ağrı giriyor Şenol Bey. Ben daha fazla devam ettiremeyeceğim galiba sohbetimizi. Ne oldu? Nasıl oldu? Şaka lan şaka. Evet. Yollarımız... Evet, yollarda bir şey mi var Şenol Bey? Evet. Yollarda bir şey oldu. Şevki'ye gel. Yollardan birinde... Fil varmış Şenol Bey yollardan birinde. Fil dolaşıyormuş. Kaçmış hayvanat bahçesine. Fil mi kaçmış? Hangi? Nerede kaçmış? Şaka lan şaka. Abi ne... Bir lafın düzgün konuş ya. Ya bugün bir Nisan ya. Bugün böyle işte şaka günü ya. İşte karşılıklı şey. Bir lafını düzgün konuş ya. Bir şakanı düzgün, bir şakanı bir şakasız olmadı. Her şey şaka şaka. Etler bir şeyler. Ama ne komik. Yani bir Nisan diye. Bir Nisan diye bizi de yani. Ben de o zaman bundan sonra yayında bağlanmayayım bari. Bağlanmıyorum o zaman ben de bugünden sonra. Şakala şaka mı diyorsun? Şakala şaka diye mi böyle diyorsunuz? Ne şakala şey ya? Şakala şakala ne? Bağlanmayacak mısınız şey abi artık yani yayına? Şaka yaptım. Etlerim sellendi. Ha, çok iyi. Ya benim esas şaka bu değil mi yani? Esas yolda böyle bir göçük var diye bir şaka yapacaktım. Onu yapmayınca dedim ki Şenol sana işbirlerini gene kontrol altında tut. Hiç beklemediğin yerde çünkü senin anladığını fark ettim o şakayı. Hemen dedim ki o zaman ben de artık yayına varım. Ne demişti şaka öyle değil böyle yapılır. Sevgili Ege korktun mu? Çok korktum Şenol Bey, hakikaten çok korktum. Burada hani yayın akışında ben sizi sildim. Nasıl sildin? Yayın akışı oluyor ya stüdyoda, hani bundan sonra olmayacak diye onun üstünü çizdim. Nasıl ya onu Erdoğan şaka diye. Şaka lan şaka. Şaka diyorsun öyle yapılmaz böyle mi? Ne diyorsun oğlum? Nasıl bir gündeyiz ya? Nasıl bir gün bugün? İki Nisan mı yoksa? Şaka lan şaka bir Nisan mı yoksa? Alo? Son şaka mı nasıldı? Son şaka gibiydi Seyhan Bey. Son şaka gibiydi derken? Şaka lan şaka. Şaka bugün. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, günün gazetelerine bakma zamanı geldi ama Fahri Oktay'a ulaşamıyorum bir türlü. Onlar gelecekler mi acaba yayına bilmiyorum. Günaydın. Abi günaydın. Günaydın. Fahir, Oktay neredesiniz? Siz ikiniz beraber abi, buluştunuz. İzlemiyoruz ya, çok abi, fena ya. Çok trafik var abi. Bütün dinleyicilerimize de söyleyeyim. Her yer trafik. Hadi ya. Oradan dolayı herhalde. Yolları falan kapatmışlar. Kar yağacak diyorlar. Kar yağacak diyor. Arabayla çıkmayın diyorlar. Ya o keşke erken çıksaydınız. Ben gelirken hiçbir şey yoktu yollarda ya. 6:30'da çıktık biz evden. Fahir beni aldı sonra geldik yani. Kaçta çıksaydık? Ha, hay Allah, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız ki? Şaka lan. Ay çok güldüm be. Çok, ay çok kalbim böyle çok atmaya başladı ya. Aa, inandın ama değil mi? Ege ne oldu? Şaka lan şaka. Ay. Evet, boğazıma. Boğazıma. Allah. Oktay bir şey yap. Şaka lan şaka. Ya. Evet, gündeme bakalım i̇şte bu, o zaman. Bir Nisan'da en çok dikkat etmek gereken şey bu kontra şaka. Sen birine şaka yapıyorsun ha, evet ama ya, daha iyi güzel şakayı vurabiliyor zaten. İsterseniz herkesi şakadan soğut ama daha soğumamışlardır. Daha bu bir şey değil. Bugün sabahtan dozu verirsek şakadan sorarlar. Belki bir Nisan'da efendi gibi nezih şaka veya hiç şakaydı. Her gün ne kadar şaka yapıyorsa bugün de o kadar şaka yapar belki bazı insanlar. Şeyde tiksinebilirler. Eğer bugün bu sene yaparlarsa gene Kızılay'da böyle işte. Kızılay'da şaka mı vardı geçen sene? Geçen şaka sene merkezi vardı ya Kızılay'da. Şaka. Hiç olur mu şaka merkezi? Hani böyle askeri kıyafetle, Nazi üniformalarıyla geçip falan böyle adamlar vardı. Bilmiyorum ya, belediyenin bir uygulaması mıydı? Neydi o, tam hatırlamıyorum ya. Öyle bir şey vardı. O zaman bir tiksinmişlerdi. Bu arada önümde gazeteler var. Gazetelerin ilk sayfasında olan konu belli. İlk olarak bunu vermek istemez ama Behzat Ç'ye yayından kaldırılmış. Ayda. Saçmalamayın ya. Bu hafta kaldırılmış abi. Yani belki bu Fahir'in bölümü oynamayacak mı? İşte oynamayacak. Yapmayın ya. Ben hemen haber vereyim o zaman da. Ama o kadar da organizasyon oldu. Ama üzülme sen ya, tamam mı? Yani şey yapma yani bu. Abi hep benim başıma geliyor ya. Yani tam böyle. Şaka lan şaka lan. İnanma lan. Yalnız Oktay. Abi çok iyiydi ya. Oktay ben bile inandım. O zaman isterseniz hemen gündeme geçelim. Şakaları gündem içinde verelim. Evet, ilk haberimiz ne? Şaka lan şaka, reklam zamanı. Şakala şaka diyerek devam ediyoruz modern sabahlara. Şakala şaka. Buyursunlar efendim. Ya buyurun Oktay Bey, ne demek? Çok teşekkür ederim. Şakalarınız bittiyse eğer Şakalar şaka. Gün boyunca devam edebilir şakalarımız. Teşekkür ederiz. Guti'nin haberi var bugün her yerde. Guti sevgilisini şeye kilitlemiş. Beşiktaşlı Guti. Beşiktaşlı Guti sevgilisini kabine kilitlemiş. Aynen. Kabine kilitlemek dediğin... Özel bir alışveriş merkezinde. Yani mesela... Guti ile sevgilisi mi birbirlerini kabine kilitlemişler yoksa... Hayır Guti canım. Sevgilisi nasıl kilitliyor? İçeriden kilitlenmiyor mu? Evet. Sinirlenmiş üstünden kilitlemiş. Ya yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Var ya niye zincir taktığını düşünün. Onu tam alet çantasıyla dolaşıyorsa olur da. Alet çantası Guti'nin takıları da var ya. Ha doğru. Yani onlardan bir tanesini dolarım ki ben demiş. Kapıyı açın kapıyı açın diye bağırdığı duyulmuş sonra. Bir bakmışlar Noel'a. Noel'a ne oldu? Guti beni buraya gutledi. Demiş. Zaten ilk Türkçe öğrendiği kelimeler kapı ve aç. Aç. Noel'a'nın. Allah'tan Allah'a başlamış. Neyse Allah'ın büyük şey böyle olmuş bir, ya. Böyle bir şey var. Bütün her yerde bu konuşuluyor şimdi. Ne oldu? Aralarında ne tip bir sorun oldu? Nasıl yaptılar? Zaman kazanmak için kilitlemiş olabilir. Çünkü orada kurtaracaklarını biliyorlardır ama böyle kilitleyip uzaklaşabildiği kadar uzaklaşmış herhalde. Çok alışveriş yapıyor falan gibi böyle çirkin esprileri falan yok değil mi? Ya alışveriş... Aa, dün daha... belki şeydir o İstanbul'da şey festivali var ya. Doğru. Belki kaç gündür orada kadın. Belki... 24 saat çünkü ya, alışveriş yapılıyor. Tam da gece yarısını geçtiğinde 1 Nisan'a da bağladı. Şakala şaka dedi. Çıktı gitti işte ne olacak ki? Şakala şakanın arkasına sığınarak neler neler yapılıyor ama şakala şakayı lütfen bir silah haline değil şakala şaka diye bir eğlence haline çevirin. Lütfen. Evet. Çünkü buradan o... önce Guti'yi sonra bütün şakacıları uyarıyoruz. Doğru. Şakalan şaka, iyi kalpli ellerde bir sempati bombası. Sempati bombası, kötü kalpli ellerde ise bir kahır bombası. Kahır bombası dedin değil mi? Kahır tamam. Bomb. Neyse William ile Kate evlilikten vazgeçtiler. Bunu hemen bu kraliyet düğünü haberi olacak falan diyorduk. Evlilikten vazgeçmişler. Bir son hadi dakika ya. Gelişmesi. Nasıl ha. Vazgeçtiler abi her nasıl şey? Nasıl yaparlar? Yani nasıl 24 şey? Kaç gün kaldı şurada? Hayır, 20 gün kaldı ya. Yok ya. Evet. Şaka lan şaka. Ay çok yoruldum. Hakikaten yorucuymuş. Sen bizden bir 5 dakika önce başladın ya geç şakalara. Ben o yüzden. Çok. Ben çok şakalar yaptım. Siz bilmiyorum dinlediniz mi? 103.5 radyodu şakalar şaka dedim. Yani o noktaya geldim. 29 Nisan'daki evlilik töreninin krokisi elime geçti. Bu krokiye göre herkes şey yaparsa... Aşkın krokisi ki, mi? Düğün kim nerede oturuyor? Oturma şey mi? Oturma biz gidiyor muyuz ülke olarak Cumhurbaşkanı nezdinde mi temsil ediyoruz? Vallahi, yok Başbakan nezdinde Tayyip Erdoğan mi? İşte dün İngiltere'deydi. Büyük ihtimalle 20, bu konu konuşulmuştur. 29'una kadar orada mı kalacak? Davetiye almaya mı gittin? Hacım gidip döner yani. Bir göreyim bir gireyim. Ne lazım falan diye. Belki hani böyle düğün listesi yapıyorlar ya. İhtiyacımız olan şeyler bunlar diye. Ha. Onu almaya gitmiş olabilir. Hem kraliçeyle görüştü hem de 10 numarayla görüştü. 10 numaranın ne şeyi olur ki? 10 numara ne verebilir ki? O da kral, şey kral. Yani yakın ya. Niye ihtiyaçları var diye ona tabii, sormuş. Tabii tabii. Bir de kontenjanı vardır 10 numaranın. Ha. Yani 10 numara yanında 2 kişi getirebiliyor. Bir arkadaşlar getirebilir miyim? Şimdi 29 Nisan'daki tören nasıl olacak? Hemen biraz anlatalım. St. James Sarayı'nda. Tamam. Güzel saray ya. St. James Sarayı mı kilisesi mi? St. James Sarayı. Saray varsa sarayın. Parkın hemen yanında var ya. Ha tamam. Şimdi neler var neler. Prens William oraya başka bir araçla ayrı ayrı gidecekler. Orada buluşuruz demişler. St. James Sarayı'nda buluşuruz. Westminster Kilisesi. Westminster Kilisesi tamam. Çifti başpiskopos evlendirecek. Kimsenin tamam. Herhalde itirazı yok başpiskoposun evlendirmesine. Yok ama daha belediye önce... nikahı kıyılacak değil mi? Çünkü sadece kilisede olmaz. Belediye nikahı da ister yani. Belediye nikahını şey kıyabiliyor mu? 10 numara kıyabiliyor mu? 10 numaranın belediyeyle ne alakası yok, var? Yok ayrı da zaten Kate'in ilk şartıydı o ya ben biliyorum. Yani bana belediye nikahı kıyacaksan evlenelim bileyim diye. Ondan sonra Sadıç kim? Sadıç kim olabilir? Harry. Sadıç belli. Sadıç Prens Harry. Kızın ki var mı? Nedimesi? Pippa Middleton. Kız kardeşi. Kız kardeşi. William'ın baldızı. Ama çok yabanmış bu ya. Ne yapacağız? Kendi aramızda bir aile düğünü. Ama aile düğünü olur mu? Sen prenses oluyorsun. Adam karşındaki prens bütün kraliyet ailesi. Sırf sör ünvanı verilen rock'n'rollculardan yapsalardı orada Elton John'undan Beatles üyelerine kadar. Herkes dizilseydi daha güzel olmaz mıydı? Vallahi bilmiyorum ki ya. Yani o Rolling Stones'u koy, Beatles'u koy. Kim varsa sör ünvanı verdin. Koy sör Sean Connery o kılsın. Ortalığı karıştırmaya gel. Bu tip olaylar zaten biraz huzursuzluk yarattı. Çift hadi arasında. Ya. Tabi yok işte senin kardeşin Sadıç olacaksa benim kardeşim de Sadıç olacak diye tutturdular. Senin kardeşin prens mi demiş? Bir hafta küs kalmışlar. gergin olur. Zaten çiftlerin en çok kavga ettikleri dönem bu dönem. Aşaması. Biz bu dönemi en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak için bunları rahatlatmamız lazım. İyi gidiyor. Şu anda iyi gidiyor da dur bakalım. Çok müdahale etti. Çok. Yani şeyin William'ın Prens Charles çok müdahale etti. Şunu çok. Alın, şöyle yapın, şu bunu adam... yapın. Kral olamadığından daha hiçbir şeye dahli olmadığından bari şu düğünde biraz krallığımı göstereyim diyerek işte ona şey yap, şekeri buradan alacağız falan. Hadi diyor. Prens Charles müdahale etti. Sen bir sonradan evlenen kadın analığı olarak ne işin var senin evinde hakikaten. Daha evlenmeden o Camilla. Neyse ya biz de yangına körükle gitmeyelim. Tabii, zaten tabii. 2000 tane davetiye dağıtmış ona bir bozuldum ben 2000 söyleyeyim. 2000 mi? Ya ben kendi düğümde 400-500 davetiye dağıttım ya ben. Bir fail senin etin ne budun ne yani? Ya etin ne budum ne? 500 tane dağıtmışım. Bunlara en az 5000 yakışırdı. Hayır sen şöyle düşün. Westminster Kilisesi'nde yapsaydın sen düğününü. Aha. Ya da St. James Park'ta diyeyim de daha kafalar karışmasın. Orada kaç tane davetiye dağıtırdın? Nasıl davetiye? Ben söyleyeyim 30.000'den aşağı dağıtmam. Ben de öyle bir şey geliyor. Ben bir kere şeyde yapardım. Ya pardon bu Wembley Londra'da değil mi? Evet. Kilisede bir nikah kıyılır. Sonra düğün yemek için oraya kapatılır. Güzel böyle tüllerle süslersin şeyi. Bütün Wembley'i, yakışıkları. Kaç tane konser seyrettik Wembley'de. Yani. Gayet de güzel oluyor. Gayet de güzel oluyor yani. Hiç. Olmadığı şey var. Londra'daki o parkın adı ne? Aa Hyde Park'ta ya. Hyde Park'ta yaparsın ya. Kır düğünü istemiyor muydu bu kız? Eh. Al sana en güzel yer ya. Londra'nın göbeğinde kır düğünü yapabilecek ya daha iyi bir yer. Hiç değerlendiremiyorlar zaten. O Hyde Park'ta ben bir tane büfe görmedim. Bütün Londra davetlimizdir. Bak bu kadar. Hiç oradan bir bira... Bir meşrubat, bir pasta, başka bir şey Londra aç gelmeyecek ki zaten. Değerlendiremiyorlar. Değerlendiremiyorlar. Neyse. Senin benim gibi ondan çalışmıyor kafa. Millet monarşiden tiskiniyor. E tiskinir tabii yani. Allah Allah. Tiskinmeyi bir Nisan şakası olarak mı yaptığına göre? Şaka şaka diye oldu şey. 18 at tarafından çekilen 5 araç yeni evlileri, ailelerini ve nedimeleri taşıyacak. Yalnız 18 araç, 5 araça bölünmüyor at ya. Atları da mı dengesiz yapacaklar? Bunda prens gidiyor. Olur mu canım? 18 at nasıl bak, 5 araca bölünüyor? Şu anda hızlı bir hesap yapıyor. Her arabaya 2 tane at koyup kalan atları tek baştaki gelin damat arabasına şey yapacak ama... Ne oldu? Şaka. Tutturamadım ben sana. Bir tanesine 8 at. Kaşardan para. Diğerlerine ikişer at mı? Yo, niye ikişer at diyor? İkişer atlı olacak diye bir kaydı yok. Dörder tane koyarsın. Koymaya öncelikle niyetlenirsin. Hesaba geçiyor. Hesaba geçiyor. Bazılarına 3, bazılarına 4 koyarsın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Bu güzel cuma sabahında macera dolu dünyamızda neler oluyor neler bitiyor. Bakalım bizim şaka yapacak halimiz pek kalmadı. Ama şakacı dinleyicilerimiz varsa bir şaka demek istiyorlarsa hemen bağlanabilirler. Telefonumuz evet. 210-30-30 ama kontra şakalar da hazır olsunlar. Çok güzel şakalarımız var henüz açılmamış hiç yapılmamış. Evet, gündeme bakmaya devam edelim isterseniz. Ne oldu Fahir? Sen bir, yeni bir... Karakter üzerine çalışıyorum. O anladığım kadarıyla bir Türk komedi dizisi. Türk. Tabii ki yani. Ne oynuyorsun orada? Dün şeyi seyredenlerden biri bizim... neyse, fragman diyecektim diyemeden. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Aa, merhaba, Salih ben. Salih Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hayırdır, ne oldu Salih Bey? Bugün doğum günüm benim de. Aa mutlu yıllar Salih. Teşekkür yıllar Salih Bey. Nece kaç yaşına girdin Salih? Vallahi 27 yaşına girdim. 27 yaşına girdin. Bayağı olduk. Nice yıllara diyoruz o zaman Salih. Çok sağ olun. Ben sizden şeyi isteyecektim. Hani böyle doğum günü olan arkadaşlarına yapılan esprileri isteyecektim. Yani bağlanan arkadaşlar onları yaparsa sevinirim. Ha. Nasıl anlamadım ben? Yani mesela ben diyorum ki bugün benim doğum günüm diyorum. Aa şaka gibisin falan. Sürekli aynı espriler geliyor. Sıkıldım ben onlardan. Ha, biz o zaman ben sana hemen sen bana yayından aldıktan sonra cep telefonunu ver. Ben cep telefonuna bugün hesabına 365 gün yattı falan gibi bir şey yollayayım mı mesela? Yok şaka? Abi. Yani adam 1 Nisan doğumlu ya. Salih. Şaka gibisin Salih. Salih o tip esprilerden uzak durmanın yolunu arıyor. Sen de başka bir espri. Anladım evet doğru. Öyle değil. Değil mi? Ben doğru anladım herhalde değil mi sen? Evet o tip artık çok sıkıldım yani. Sıkıldım. Yeni bir şeyler istiyorum. Salih ne yapabiliriz bilmiyorum. Benim de şu Salih anda yani kendimi zor tutuyorum. Şaka Salih dememek için. Ve arkadaşların o kadar haksız değiller. Ben yani... Mesela birisi şey yapmıştı. Yani sen annenle baban şakalaşırken doğmuştu falan demişti. En komiği oydu şu ana kadar ama... Sen bayağı güldün galiba ona. En komiği buysa bayağı bir kötü durumda. Adam travma geçiriyor ya. Yani size durumumu söyleyeyim dedim. Evet. Ya evet, hakikaten çok dertli. Salih, şaka mı 1 Nisan'da doğman? Çünkü yok, bizi yok, büyük gerçekten bir sorunla baş başa bıraktın şu anda. Yok, gerçekten daha doğru. Daha doğduğu gün babası da şakayla karşılaşmış olabilir. Çocuğunuz şeytanın oğluymuş. Şaka la şaka. Sağlıklı oğlunuz var, buyurun diyor. Yani o da olabilir. Salih, ne yapacağız bilmiyoruz yani bu. Vallahi genel... bilmiyorum, çok heyecanlandım şimdi, güzel muhabbet edemedim sizle. Yok canım, ne güzel, bu acı durumda güzel muhabbet edecek şey de yok yani ortada. Hay Allah ya, bir şey de yapamadık yani. Elimiz yani, kolumuz bağlı. Şaka la şaka doğmadım diyeceksin Salih. Kontra şaka en güzeli. Yok, şaka değil, gerçekten doğdum. Hayda. Askere adam gitmeyeyim diye beni nüfusa geç yazdırmışlar dersiniz. Askere de gitmedim lan. Valla ben de ODTÜ mezunuyum. Yani onu söylemem gerekiyor bilmiyorum da daha yeni bitirdim. Bir iki ay oldu. Çalışıyor biraz musunuz uzatarak... Salih Bey? Evet, yeni başladım. 1,5 aydır çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? İtalyan firmaların temsilciliğini yapıyorum. Bu demir yollarıyla falan ilgili. Yani mühendislikle ilgili biraz. Biraz da değil. Biraz mühendislik. Bu da biraz şaka, şaka. Şaka mı bu söyledikleriniz Salih Bey? Yok, gerçekten hepsini ciddiyim. Faks falan varsa yollayabilirim yani. Yemin edebilir misiniz? İki gözüm önüme aksın diyeyim. Ne diyeyim daha başka? Valla doğru o zaman en, ya. En ciddisiniz. Doğru. Salih Bey, çok teşekkürler. O zaman sabır diliyoruz size bugün. Başka bir şey dilemiyoruz. Şaka tamam, değil sabır. Pazar günü ifte görüşürüz inşallah. Peki, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi yıllar. Bay bay. Evet sevgili dinleyiciler, şaka da şaka diye gülelim dedik ama işte şakanın kaka olduğu anı. Evet. Canlı yayının riskleri abi. Hakikaten bir canlı yayının riskleri işte. Salih'in son şakası. Hiç şey olmadı. Yok, bu sevgili dinleyiciler, şaka da şaka diyecek bir şey. Bir, zaten hem Salih'in bir şakaya ihtiyacı var hem bizim bir şakaya yani ihtiyacımız var. Şu anda var. Düştü yani, program düştü. Tekrar söyleyeyim, kontra şakalara hazır olun. Şakala şaka, öyle bir şakamız yok. Şakala şaka diyoruz, buyurun. Şakala şaka mı acaba diye baktığımız bir takım şeyler var, gelişmeler var bugün. Onu boş ver de dur, şakacı dinleyicilerimiz hatırımızda. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın, ben Irmak. Irmak Hanım, hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir, neredesiniz şu anda? Kütüphanede ya mi? Ben yoldayım. Ders çalışmıyor musunuz yolda? Şey, anneme ulaşamadı. O kesin dinliyordur. Ben kaza yaptım. Çabuk gelsin. Eskişehir yolundayım. Aa, geçmiş olsun. Onu söyleyeyim. Biz de gelebiliriz. Şaka la şaka. Ya aman ya. Allah Allah ya. Böyle de şaka olmaz ki ya, bu kadar ciddi ya, yani. Aa, annem bir dakika, biraz kızabilir biraz. Aa, bir dakika, Irmak Hanım'ın annesi arıyor. Ha, bir saniye. Bu, ben bunu hani... duymuş, fenalık geçirmiş kadın, bayılmış. Irmak Hanım, anneniz bayılmış korkudan. Şaka la şaka. kontra şakaya hazır olmak lazım. Buna hazırlanıp aramıştım zaten. İçim şişti şu an. Kendi kendine şişir adam. Nereye gidiyorsunuz Irmak Hanım? Okula geldim şimdi. Yani. Okula gidiyor. Sürekli okula gidiyor. Hiç okuldan döndüm dediğini duymadım ben Irmak Hanım. Ben de duymadım hakikaten ya. Yani o çıkmadı. Yazık kızcağız. Ne zaman akşamları arayabildiğim zamanlarda okuldan dönmüş oluyordum ama sabah aradığım için okula geliyorum. Tamam. Taşınmazsınız umarız. Yani bugünün dileği olsun. Hep yani bizim programımızda konuştuğumuz zaman hep okula gidiyorum. Ayrı bir hava veriyor yani size. Doğru. Evet. Yarın öbür gün adliyeye gidiyorum falan diye bir şey de olacak. Peki bir şey soracağım. Şimdi siz tabii çok hukuk tecrübeniz daha yoktur belki ama belki hani babanız da avukat, da oradan biliyorsunuzdur. Bu mahkemelerde falan şaka la şaka durumları oluyor mu? Olmuyor tabii ki, öyle bir şey olur mu? Yani, hakim dışarı atar direkt. Hakim yapıyor. Dışarı atarken de şey, attım sizi dışarı. Şaka la şaka gel buraya, yok mu? Veya yok. İdam mesela. Şaka la yani, şaka falan olmuyor mu? Bir iki kere mahkemeye gittim. Onda da herkes gayet resmi ve ciddiydi. Şaka la şaka dediklerini sanmıyorum. La dediklerini bile hiç sanmıyorum yani. Tabii onun şeyde böyle eski Türkçe bir la yerine ulandır belki. Yani. Bence yine de siz oranın kurallarına göre oynayın. Bize uymayın Irmak Hanım. Biz çok yabancısıyız yani. Ama bir adam yani idama gidiyor olsa bile onun bir... Seni de serbest bırak. Şaka la şaka yani. Ömür boyu yani avukat gibi olabilirsem belki müvekkilime öyle şakalar yaparım ama... Mahkemeye taşımadan tamam. Evet, hakime yemeyebilir yani, yapamam herhalde. Boşanmaya gelmiş adama, vallahi siz bu gidişte 2 ay yatarsınız. Nasıl yatıyorum ya Irmak Hanım? Şaka la şaka. Peki, çok teşekkürler efendim. Para kazanamayacağım galiba. Ama çok dostlar kazanacaksınız. Herkes ara ara gülmeye gelir. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yalnız bir an korktum hakikaten de ya. Yani Eskişehir yolunda kaza çünkü çok bir de gencecik kız yani. Bir de deli kullanıyor ya arabayı. çok. Bakalım o. Yani çok. Hep telefonda yani konuşurken. Oradan korkuyorum. Günaydın efendim. Şaka en güzel şakayı yaptılar. Şaka. Ben buna çok gülüyorum telefon ya. Telefonu şakası. Aldık diye açıyorsun düdük sesi. Orada acayip gülüyoruz arkadaşlarla biz. Bir haftadır bugün şaka yapmaya hazırlanan dinleyicimiz varsa şakanın ne olduğunu herhalde bu sabah programımızdan anlayamamıştır. Vazgeçmiştir belki. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Ya, ben Bahri. Ya Ege şey yayını meşgul etmek istemiyorum da IT departman birisiyle görüşebilir miyim sizin? Neyle görüşebilir misiniz? A2 web sitenize falan bakan birileri var mı? A2 web sitemiz mi? Ya web sitenizde SQL injection hata yapmış herhalde. He. Şu meşhur kitap var ya. Evet. Onun linkini koymuşlar sitenize. Yani başınız belaya girer. Hadi canım. Aa, abi ne yaptın ya? Ne yapacağız ya? Bir dakika sen hemen gelip bir şey yapabilir misin bizim radyoya? Ya şakalar. Ya, abi nasıl korktun var ya. Ya var ya şu anda yani. Of of. Bahri yalnız telefonlar dinleniyor biliyorsun. O yüzden seni de şu anda bizi uyaran adam durumuna düşürdüler herhalde. Sen yerini değiştirme. Gelir. Şakalar şaka. Kontra şakaya hazır olmak lazım. Birini evet, senden. Evet ben de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Böyle işte. Bu... Of ben kendimden sesindim. Biz bakıyoruz zaten. Vallahi çok teşekkürler Bahri. Görüşmek üzere. Bizi büyük bir dertten artık kurtardı. Bu şaka konusunu şey yapsak mı ya? Ya 9'da bitmiyor mu? Abi şaka yok bitmez. Şaka bitmez mi? Şaka bir ömür boyu mu diyorsunuz yani? Şaka öyle mi diyorsunuz yani? Devam eder. Şaka diyorsunuz. Üzerimizden gelir yani. Şakalar bir ömür boyu. Havayı değiştirecek. Havayı değiştiren kimmiş acaba? Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Kıstım. Kimle görüşüyoruz? İsmim Uğur. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Sağ olun Uğur Bey. Ne oldu Uğur Bey? Uzun zamandır dinlerim sizi bir şey söylemek için. Şaka böyle zorlamayla yapılmaz. Hmm. Onun için bugünkü program pek tat vermedi bana. Hadi ya. Yani. Evet. Hadi ya. Yani şaka böyle spontan gelmeli. İnsanları apansız yakalamalı. Biraz da üzüldük şimdi ilk evet, defa. Yani. Vallahi hakikaten. Şakalaş. Uğur Bey var ya. Ay nasıl korktuk vallahi. Yalnız Ege çok bozuldu. Şu anda stüdyoyu terk etti Uğur Bey. Yok sizin sesinizi duymak bile sabah bize yetiyor. Hayır Uğur Bey şu anda Ege ağlıyor yani şu anda. Bunu bırakmaya çalışıyorduk. Ne yapacağız? Bu da mı şaka? Şaka lan şaka. Kontra şaka. Yani Ege'yle de hemşeriyiz ona kıyamam ben. Peki çok teşekkürler Uğur Bey görüşmek üzere. Rica ederim iyi günler. Ya falladık ne yapacağımızı çok. Falla ama çok. Benim kontra şakaya iyi bozuldu. Aksanım maksanım her şeyim gitti ya. Bütün benliğim şu anda. Bak her sene yeni bir şey çıkıyor gördün mü? Kontra şaka diye bir şey kontra çıkıyor. Değil, kontra değil Oktay kontra. Kontra. Kontra. Kontra şaka. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Merhabalar ismim Hakan Özdemir. Hakan Bey hoş geldiniz. Evet. Sabah evden çıkarken Flash TV'yi açtım da bu Japonya'da olan depremin ekolojiye vermiş olduğu sorunları 2-3 profesör tartışıyordu. Hadi ya ne kadar güzel. Twitter'dan mı? Şaka la şaka. Hala çekip oyun oynuyorlardı. Ne zaman atsa hala çekip oyun oynuyorlar. Belki çok teşekkürler. Bu arada Twitter'dan espri okuyup yayında yapanları da tutukluyorlarmış. Şaka la şaka. Merak etmeyin korkmayın. Ege takipçinim. Belki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyiciler bir şaka daha. Artık şaka almıyorum. Artık ciddi bir... Ya evet, abi ona evet. Sen karar veremezsin yani. Ama bir konu isterseniz bir konu verelim. O konu hakkında telefon... Şaka lan şaka olur mu öyle konu verin? Lütfen konusu olmayan aramasın sevgili. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Beykent Üniversitesi'nden arıyorum da. Ahmet Bey. İstanbul'dan. İstanbul'dan. Hmm. Peki Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben şey ilgili söyleyecektim size de bu biz bir film çekmiştik ödev kapsamında. Evet. Bu medyada da geniş yer buldu. Hı-hı. Evet. Bunun hakkında bize çok haksız eleştiriler yapıldı. Onun için yani buradan sistemimi bildirmek istiyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çünkü bu sabah sırf şakalar yapıldı. İlk defa sayenizde programımız adam gibi ciddi bir platforma yükselmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ediyorum ama şakala şaka. Ayda tam güzel bir şeylere değiniyoruz falan diye böyle ya hakikaten şu anda böyle bir şey oldum. O zaman biz size bir özel plaket hazırlamıştık. Onu veremeyeceğiz artık. Şaka la şaka. Ha, kontra şaka. Kontra şaka. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Evet. Kontra şaka yapacak halim de kalmadı benim. Ne yapacağız? Abi, şaka la şaka. Dünyayı deviririm kontra şakalarımla. Bir uyuştu bütün şeyim uyuştu ya. Uyuştu değil mi? Böyle bir ağzınızı çirkin. Şaka la uyuşma de. Zımba gibiyim valla. Evet sevgili dinleyiciler. 1 Nisan programı böyle olsun istemezdik. Ama şakalar arka arkaya geldikçe. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Bu inşaat sektörüyle alakalı. Ha, bir dakika şimdi. Bir dakika inşaat sektörüyle. Şaka, evet, şaka kaldıran bir şey değil herhalde. Yani ciddi bir şey anlatacak Murat evet. Bey bize. Dinliyoruz Murat Bey. Bu sizin sanıyorum az önce bahsettiğiniz yapılarla alakalı. Evet. Bu evet. Sürekli taşlaşan, sürekli doğayı kaybettiğimiz bugünlerde taşlaşan bir ortam, taşlaşan ciddi şehir. Betonlaşan her taraf, evet. Yani nereye baksak taş. Evet. Yani ben şimdi şöyle yolda bakıyorum. İnanın bir ağaç görmek çok zor. ODTÜ deseniz siz çok şanslısınız diyorum. Evet. Biz de öyle hissediyoruz kendimizi evet. Her sabah girerken. Hatta bazen siz göremediğiniz için üzülüyoruz. Şanslı mıyız, şanssız mıyız? Çünkü Ankara'dasınız değil mi? Yeşiller de evet. Paylaştıkça güzel. Nasıl evet. Murat Bey? Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet, Ankara'da yaşıyoruz. Tamam ben şimdi bir kaza yaptım da bu arabanın ön panel sanıyorum. Ön kaput mu deniyor ona? Kaput. Evet. Kaput mu panel mi? Kaput denir. Evet. Kaput biraz havaya kalktı. Evet. Geçmiş olsun. Neredesiniz hemen biz yardıma gelelim. Küçükesat tarafındayım şu an yani. O zaman bir dakika sevgili dinleyiciler biz yayını çünkü şu anda herkes... Şakala ya. Biz de size inandık Murat Bey ya. Betonlaşma dediniz bir şey dediniz. Getirdik sandık. Arabayı çok kötü vurduk sandınız değil mi? Evet çok kötü valla böyle yani kaput falan tamamen gitmiş diye düşündüm ben. Şu geçti anda... geçti. Ama şaka la şaka. Görüşürüz. Bir dakika bir dakika. Murat Bey. Kontra şaka. Kontra şaka yapamadan kaçtı. Gitti ya Murat Allah Bey. Allah Allah kontra şakadan kaçan adam yakalanamadı sevgili dinleyiciler. Şimdi reklamları dinlemeyeceğiz. Şaka la şaka diyoruz. Ardından devam ediyoruz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatin başından hepinize günaydın. Macera dolu bir cuma sabahında son saatimiz başladı. Ve kötü de bir duyurumuz var biliyorsunuz. Behzat Ç'nin son bölümünde Fire 3 kamera karşısına geçti. Behzat Ç dizisindeki nasıl diyeyim dengeleri alt üst etti. Biz de bu bölümü dinleyicilerimizle birlikte bu pazar günü ilk performans oldu. İzleyecektik ama pazartesi günü Adana'da bir performansımız olduğu için evet. Geceden gitmemiz gerekiyor. Şaka la şaka. Ben yayından sonra dağlara koşacağım. Ne arkamdan der? Koşmak isteyen var. Ne yani? Gün boyunca ortada bulunmak istemiyorum. Az önce de siz biliyorsunuz dinleyicilerimize de güzel haberi verelim. Bürge aradı. Alin şaka la şaka demiş. Bir babanın herhalde duyabileceği en güzel şey. Sonra şeydi. Şaka la şaka dedi mi Bürge? Yok demedi. O zaman gerçek yaptığını abi. Beğendin mi dedi. Ve sonra da ben de bir baba olarak başka çocukların da radyomuzu dinlediğini düşünerek ortada şaka la şaka diye dolaşan cüceler olmasın diye artık yani şakayı burada bırakmak. Şakayı zaman... tadında bırakmak bazen güzeldir. Evet yani ben çünkü. Bir de her şakana birazı bir gerçeklik payı vardır. Onu da söyleyelim bir yerde bırakmanın zamanı geldi diyelim. Evet yani ben hani şakaları bırakmaktan üzülmüyorum. Kontra şakaları da bırakmış olacağız otomatik. Sen yap kontra şakanı. Durup ama... dururken kontra şaka olur mu ya? İşte şaka yapmış duruma düşersin. Evet. Onu göze alıyorsan yap kontra şaka. Yani kontra şaka yapamadan da bir insanı geride bırakacağız. Neyse artık. Yaptığımızı kar sayalım yanımıza. Yaptığımız buyurun. Şakalar yanımıza kar mı diyorsun? Kontra şakamız da... Güzel kontra şapaya kontra şaka yapak mı la? son şakamı da yaptım. Buyurun efendim. Bu değil mi son şaka? Son şaka. En son son şaka değil mi? En son şakan var mı? Yok ya ben bıraktım ya. Tevbe ettim. Ben şaka la şaka etmedim. Bu da son şakam olsun. Vallahi korktum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül biliyorsunuz Gabon'a gitmişti. Evet, paçaları sıvamıştı. Yankıları devam ediyor. Bu şey vardı ya balıkçı. Hı hı. Balıkçı ile çekilen fotoğrafı Twitter'da yayınlanmıştı biz de konuşmuştuk. Paçaları ben mi sıvadım demiş. Ayrıntıları anlatmış Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Hı hı. Gabon'daki balıkçıya kürek yerine motor olsa iyi olmaz mı demiş. Hı hı. O da nöy demiş adam. Tabii anlamıyor. Hayal demiş balıkçıda. Gabon. Evet. Bu Gabon, da ülkemizin Gabon'dan ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Yani düşünün, bugün böyle en uyduruk sahil kasabamızda bile bütün kayıkların arkasında motor var. Ama Gabon'da bir hayal bu. Gabon'da hayalmiş, gerçekten öyle. Onun üzerine Abdullah Gül, biz size o motorunuzu sağlayacağız sözünü vermiş. Gabonlu balıkçıya en kısa zamanda bir motor gidiyor. Pancar motoru mu? Pancar motoru. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Şu anız ve pancar motoru hakkındaki bilgilerimiz gerçekten şahane. Ama bir yandan da şey bakıyorum, yani şakala şaka diyebilir bir yarın bu haberi verenler. Hayır, orada da adam 1 Nisan kutlanıyor mu kutlanmıyor bilmiyorum. Gabon'da bekleyecek işte, motor gelecek. Türkiye'de motor geleceği. 1 Nisan kutlamaları diyorsun. Şimdi bu gazetelerdeki haberlerden bazıları şakala şaka değil mi? Evet ya, işte öyle bakıyoruz hepsine. Yani bu da bir de ertesi gün çıkacak ya, İngiliz gazeteleri yine şakalarla coşturdular. He. Ay gül Allah gül. Onlar da kontra şaka mantığı yok ya, ondan o kadar evet, komik olmuyor. Kontra şaka. Ama bizde kontra şaka mantığı var ya, o çok güzel bir şey bence. Fransa Cumhurbaşkanı, malzeme Cumhurbaşkanı haberleri veriyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı. Bu şaka olabilir yalnız, bak bu benim dediğim balıkçıya motor. Bu şaka olabilir. Fahir, seninki olabilir mi yoksa gerçek gerçek haber mi? İsterseniz bunun kararını dinleyicilerimiz versin. Cumhurbaşkanı haberleri. Buyur efendim. Evet, yine bir Cumhurbaşkanı haberleriyle sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve karısı Carla Bruni'yi bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz? Tabii ki. bu değerli iki insan için kalkan görevi gören şemsiyeler üretildi. Parafaktum adlı şemsiyeler çifti yalnızca yağmurdan mı koruyor? Domatesten, yumurtadan, taştan ve hatta köpeklerin saldırısından değil, uçan güllelerden de koruyacak. Uçan gülle mi? Tabii. Denemesini uçan yapmışlar. Uçan gülle film festivali. Uçan gülleyi daha önce hiç bilmiyoruz ki ya. Uçan gülle ne ya? Sen yerdeki gülleden korkmazsın ki. Uçan gülleden korkarsın. Uçan gülleden kork. Yerdeki gülle o kadar tehlikeli değil. Ama uçan gülle öyle mi ya? Bedir kara gülle. Benden koruyacak şemsiye daha yapılmadı demiş. Şimdi bu şemsiyeleri denerken neler yaptılar? 25 kilogramlık K9 köpekleriyle saatte 35 kilometre hızla koşan polis birliklerinin saldırılarını başarıyla savuşturdu. Saatte 35 kilometre hızla koşan İyi. Polis birliklerine. Nasıl savuşturdu ya? Mesela koşuyorlar, lah koş, diye açıyorsun. Şimdi koşayım bakayım. Çat diye, öyle bir şey mi? Şat diye açıyorsun, lah diye gözüne durduruyor. Girer ya. Sen hani şemsiyeyi böyle mesela saldırıya karşı açtığın anda o şemsiyenin sivri tarafları gene sana bakıyor. Orada adam tekme attı, şemsiye kaldı, lak diye gözüne girmez mi? Ya kenarları o yontulmuş. Yontulmuş. Sen niye mı normal şemsiye gibi düşünüyorsun? Masiften yapılmış. Yani güzel, yuvarlatılmış. Uçları yuvarlatılmış. Çünkü hiç kimse kaş yapayım derken göz çıkarmak kadar ne zengin değil. Bir de bir şey soracağım. Şimdi bu şemsiyeler Carla Bruni ve Sarkozy'nin sadece yağmurlu günlerdeki saldırılara karşı evet, korumasını mı sağlıyor, yoksa her zaman şemsiye? Kara gün dostu dediğimiz bunlar. Kara gülle dostu. Ve onun dışında saatte 160 kilometre hızla gelen demir gülleleri durdurdu. Hükümetin desteğiyle üretilen bu Parapaktum adlı şemsiyelerin piyasa değeri ise 7000 euro. İyi olmuş. Parapaktum şemsiyeleri. İsim koymaları çok güzel olmuş. Gülle riskiyle yaşamaktansa. Bizde hakikaten bizde bir yumurta oluyor yani. Burada gülle atıyor adamlar demek ki Fransa'da. Peki bu şemsiyeyi aşarak mı tutuyorsun, yoksa mesela saldırı geliyor sen dur. Dur diyorsun, ondan sonra bekle, atladın, bekle tabii. Bekle. Aynen Braveheart'taki gibi. Evet. Bekleyince flak diye aynı anda herkes açıyor. Nasıl ki İngiliz ordularının atlılarının düştüğü, Braveheart karşısında düştüğü durum aynı şekilde. O zaman Parapaktum şemsiyelerinin mucitlerine buradan teşekkür ediyoruz. Parapaktum, Parapaktum reklamı için de kafamızda yavaş yavaş fikirler oluştuğunda kıpkıp ediyoruz kendilerine diyelim. Şarkılarla, türkülerle bir Nisan sabahını daha coşkuyla kutlayalım. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gaga. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera ve şaka dolu bir sabahta beraberiz. Ve hediyelerimiz var sizleri bekleyen. İlerleyen dakikalarda sahiplerini bulacak. Birincisi, pazar günü If Performance Hall'da şahane bir organizasyonumuz gerçekleşiyor. Ve Behzat Ç'nin 28. bölümünü hep birlikte gözyaşları, alkışlar 27. bölümünü. 27. bölüm. Ama oradan bir 28. bölüm çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar. Çıkar gibi geliyor bana. Onu hep birlikte izleyeceğiz. Buna davetiyeler veriyoruz bu organizasyona. Bunun dışında Ankara Müzik Festivali Ankara Müzik başlıyor. Festivali, evet, başlıyor. 7 Nisan'daki piyano drum konserine de özel davetiye vereceğiz. Şu DJ'likte, radyoculukta en önemli şeylerden birisi ne biliyor musun? Genç olmak. Genç değilsen bile gözlerinin iyi görmesi lazım. Panoları falan seçebilecek kadar şey olmak lazım yani. Ben mesela şey diyecektim. Ankara Liseler Arası Müzik Festivali diyecektim. Uluslararasıymış o mesela. Burada da davetiyeler var. Bugün 1 Nisan. Birazdan 1 Nisan'ın doğuşu tarihçesiyle ilgili bir köşemiz de olacak. Şakalar şaka. Herkes baksın internetten. Biz sadece şakalarla karşılaşan dinleyicilerimiz ne tip tepki verebilirler? Bu konuda bize yardımcı olurlarsa biz de onlara davetiyeler vereceğiz. Telefonumuz 210-30-30. Bugün ne tip şakalarla karşılaştılar? Zamanla ne tip şakalarla karşılaştılar? Şakaya en güzel cevap kontra şaka mıdır? Bunları susmak mıdır? Gülmek susmak midir, mıdır? Uzaklaşmak mıdır? Ağlamak mıdır yoksa? Bunları konuşalım diyoruz ve telefonlarımıza bakıyoruz. Günaydın efendim. Alo, iyi günler. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Otur Radyosu'nun. Evet, Otur Radyosu, buyurun. Fahir Bey'le görüşebilir miyim? Buyurun. Fahir Bey, bugün size bir sürprizimiz var. Buyurun. Yanımda bir arkadaşım var. Engin Bey. Sizi ona vermek istiyorum. Engin Bey mi? Evet, Engin Bey. Buyurun. Hı-hı. Merhabalar Fahir Bey, ben Engin Altan Düz Yatan. Aa, merhaba Engin'cim. Aynı ses. Telefonda da aynı. Engin Bey günaydın. Günaydınlar. Merhaba Fahir Bey. Ben canlı para yarışmasından arıyorum. Evet. Sorumuzda da birçok kez dile getirdiniz. Yarışmamıza katılmak istiyorum. Ya evet, biz öyle bir gerçekten çok heyecanlı. Hayır, biz diye konuşma, ben diye konuşuyorum. Ben evet çok heyecanlanmıştım. Yalnız nasıl kapılar açıldı adamın önünde ya? Bir saniye. Biz tabii sizin resmi başvurunuz olmadığı için numaranızı da bulamadık. Canlı yayına bağlanalım dedik. Ya herhalde canlı para canlı yayın. Evet. Engin Bey çok esprilisiniz. Aynı programdaki gibi güldüğünüzü. Engin Bey çok beğeniyoruz sizi bu arada. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Tebrik ederiz. Oktay mıydı o arkadaş? Evet. Ben de beğeniyorum bu arada. Beğenen bendim, evet. Teşekkürler. Biz buradan Fahir Bey'e bir kişilik, bir de yanında istediği kimi olursa onu getirmesi için artı bir yarışmacı olması için. Ne zaman için Engin Bey, ne zaman için? Haftaya desek olur mu? Haftaya hangi gün, netleştirelim? Haftaya hangi gün isterseniz siz gelin, biz hemen oradan alacaklar. Alacak. Fahir. Ben boşum. Haftaya boşum ben Fahir. Fahir, ben de uygunum. Otobüs sor. Ha. Otobüs parasını karşılıyorlar mıymış? Bir şey soracağım Engin Bey. Efendim? İstanbul'da çekiliyor değil mi? İstanbul'da çekiliyor, evet. Evet. Gidiş gelişi ne şekil hallediyoruz? Gidiş gelişi uçakla yapıyoruz. Uçakla mı? Uçak mı? Uçak mı? Taksi fişini sor, havaalanından süzüyor. Ya adamın daha dizisi oynamadı. Sadece fragmanı oynadı. Bu fragman bile bak ne kadar çok kapı açtı önünde. Açar abi. Yani herhalde bu kıpkıpı bana Fahir değil mi? Beraber bu işe. Engin Bey vallahi çok teşekkür ediyorum ama ben reddetmek zorundayım çünkü. Şaka etti, reddetmiyor. Biz geliyoruz. Fahir yerine biz geliyoruz. Biz geliyoruz gibi. Evet Engin Bey. Engin yani, Altan Bey. Beklemek istiyorum. Şaka. Hayda. Ama yani şimdi şaka da böyle olmaz ki, iyi bir şeyken kötü bir şeye gerçek olduğunu. Ama yani bizim tabii temennimiz her zaman katılması yönündedir. Teşekkürler. Engin Bey, biz sizi davet etmek isteriz pazar günkü özel gösterime. Gelmek ister misiniz? Pazar günü aslında çok isteriz ama biz Ankara'da olamayacağız özellikle. Çekimler için. Hamdi Bey gelsin, yanınızdaki Hamdi Bey. İstanbul'dayız, orada okuyoruz. O yüzden gelemeyeceğiz. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler Engin Bey. Yalnız fena yedik ha. Yani ben bir ara var ya. Bir de sesi çok benziyor abi. Sesini çok iyi benziyor. Aynı yapmış. Ben reddetmeyi düşündüm yani, ikinizin arasında sorun çıkmasın. Ben o noktada inanmıştım. Sen yani. O noktada reddettin. Ben o noktada reddettim yani. Şans. Bir de hayır, bir heveslenseydik havaalanına gidecektik, arayacaktık. Engin Bey bizim uçak kaçta evet. kalkıyor diye. Şakala şaka diyecek. Orada diyecekti yani. Bir de yani güzel şaka düdük sesi. Ben bir ara şüphelendim. Şey yaptım acaba değil mi falan diye ama iki ismini de söyleyince Engin Altan, Düz Yatan, o zaman dedim herhalde şey gerçek. Bir de kibar da konuşuyor. Başkası olamaz. Bütün özellikler var, telefonda anlaşılabilecek. İddiayı biraz daha şey yapalım isterseniz. Bu şakayı bir kez daha yapabilecek olan varsa telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle merhaba görüşürüz? Ben Bahar Akçura. Merhabalar Bahar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yani size ben birazcık şeyim, kırgınım. Aa niye, ne yaptık, ne hata yaptık? Yani hayatta bizim beyanımızı versin, ne oldu? Mesela o Behzat Can'ın çekimi olduğu gün aradım. Evet. Sonra telefonu almıyorlar. Ondan sonra geçen gün aradım, Alişan bağlandı, ben arıyorum, bağlayamayız. Hmm. Gerçekten biraz bozuldum. Bugün de aynı şekilde yani telefonu bağlayan kıza sert çıkmam gerekti. Ama bizim hiç haberimiz yoktu hocam. Yani biz yayından sonra sizin Twitter mesajlarınızı... Vallahi bizim yani. Biz burada şimdi bir saattir bekliyorum ben ya. Vallahi çok özür dilerim. Vallahi hiç kırmak istemem. Yani bu tamamen bizim eşekliğimiz değil. Ben üstüme... Benim eşekliğim. Çok mutlu. Senin, bence de senin. Çünkü ben bir bu... bölümde oynadın diye fail hemen bir şey değişti. Hemen yani havalara girdin yani diyor. Yok, hemen havalara yani girdin diyor. Bunu doğru. Biz söylemiyoruz. Ben bunu söylemedim. Yani. Ben bunu söylemedim. İçten içe düşünmeme rağmen söylemedim. Neyse ki Bahar Hanım açtı bu konuyu. Hakikaten öyle bir şey var. Şakala şaka. Allah Allah Bahar Hanım ya. Ama ben düşünmüş oldum. Çünkü ben açık vermiş oldum. Çünkü kafamdan geçsin söyledim. Hay Allah. Ama şaka dedim, bitti. Ya evet. Keşke bir saniye önce söyleseydiniz de ben zor durumda... Yok hayır, hakikaten. Şakala şaka. Ben de aynı şakaya. Hiç öyle havalara girmedim. Bahar Hanım ya. Hayır, tebrik ederiz ama. Ha, çok teşekkür ederiz. İzlediniz mi fragmanı? İzledim. İzlemez miyim? Vallahi nasıl gözüküyor oradan bakınca? Şahane gözüküyor. Çok kısa ama. Vallahi çok kısa ama çok iyi gözüküyor. Ay çok teşekkür ederiz. İnşallah pazar akşamı görüşürüz. Beni çağırmıyorsun. Aa, çağırmaz olur muyuz? Biz... Gene bir şeye daha bozuluyorum. O zaman ben ben davetmiş olayım. Özel davetlim tamam, olarak. Önden değer verecek misin? En aa, önde. Ne demek? En önde. Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın hocam. Ay şey, telefondaki kızcağıza da söyleyin. Hakikaten ona sert yaptım. Hadi ya. Evet hadi ya. Evet. Tamam. Çıkmadı şimdi, söyleyecektim Bahar ama. Bahar Hanım esas bir şey soralım. Siz bugün derse gidiyor musunuz? Gidiyorum birazdan. Şimdi bir öğretmenin en neşeli günü müdür 1 Nisan günü? Şakala şaka diye bir koca sınıf arkadaşınız. Vallahi eskiden oluyordu. Şimdi son senelerde pek şaka olmuyor. 1 Nisan'ın da tadı kaçtı mı yani? Kaçtı kaçtı. Ne yapıyorlardı? İnsanlar. Sınıf değiştirme falan mı yapıyorlardı? Yani sınıf değiştirme işte. Biz onlara yapıyorduk işte, sahte quiz falan veriyorduk. Siz de az değilsiniz ama bu geleneği yaşatmak için öğretmenler de taşın altına elini sokuyor mu? Yapıyorduk, biz de yapmıyoruz artık. Sahte quiz mi? Evet, sahte quizde yakalanmayın ama dikkat edin. Sahte quiz çetesi olarak bilinen. Quiz gelmiş gibi yapıyorduk, çok zor sorular olan bir şey veriyorduk. Ondan sonra da şakala şaka diyorduk. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşürüz. Ya işte eğitim sistemimizde böyle bir 8 yıllık eğitim mi olacak falan filan, haberi sistem değişiyor ya. Evet. Şakala şaka sistemi de ortadan kalktı artık, insanlar şaka yapamıyorlar. Belki de okullardan okullaşma oranının okullaşma oranı ne? Günaydın efendim. Ona da vut, ona da vut. Ona da vut, ona da vut. Her şeye mi vut ya? Evet, şu anda telefonları görüyoruz ancak alamıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ne, ismim Seçil. Seçil Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, evet. Hoş bulduk. Canlı yayınlarım başladı. Canlı yayınlarım. Tabii ki, buyurun. Niye öyle kesik kesik geliyor Seçil Hanım sesiniz? Ofisteydim de dışarı çıktım. Ha, dışarı çıkma aşamasında. Evet. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Seçil Hanım? Ben Sevit'te çalışıyorum. Sevit'te çalışıyorsunuz. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Boşuma gelen bir şakayı anlatmak istemiştim. Aa, oluyor mu Sevit'te şakalaşma? Tabii canım. Bir Tolga'mız var zaten. Tolga varsa şaka vardır yani kesin. Ne şakalar var? Bizim başımıza şöyle bir şey geldi. Şimdi lise bitti. 6 ayda bir herkesin yeri değişiyor. Hı-hı. İşte üst kattakiler alt kata taşınıyor falan. Biz de Baraka'da ayrı bir bölüm var. Orada çalışıyoruz. Evet. Ay, heyecan yaptım ya. Ya niye o kadar heyecanlı? Yürüdünüz ya bir de ondan herhalde. Üst kattan mı indiniz? Üst katta mısınız siz bu ay? Bu 6 ay? Yok, biz hep Baraka'dayız. Ha, siz hep Baraka'da. Bu haksızlık değil mi? Yo, daha iyi bu. Ha, öyle mi? Daha mı iyi? Ay, belki onu binadan dinleyenler vardı. Yok yok. Ay, şey, belki dinliyorlar. Bence dinliyorlardır vallahi. Kesin var ya, siz bence... Bittiniz Seçil Hanım. Ben nasıl toparlayacağınızı onu düşünün. Yoksa şimdi şakayı anlatayım falan filan. Boş verin de nasıl toparlarım? Sebitimiz çok güzel deyin. Böyle çalışıyoruz, şöyle çalışıyoruz. Ay, çok iyi, çok iyi. Tabii harika. Gerçekten Baraka'da çalışmak zevkli ama. Baraka'da çalışmak zevkli. Tamam, peki. Tamam, şakamı anlatayım mı? Buyurun. Tamam, 3 gün ağladım ben bu şakadan sonra yalnız. Hadi ya, hemen söylemediler mi şaka la şaka diye? Yok canım, 5 gün falan sürdü bu şaka. Oha. Siz 3 gününü de ağlayarak geçirdiniz açıklamalarınıza göre. Evet, tabii. 3 gün falan ağladım. Evde böyle uyanıyorum Allah kahretsin bana bunu nasıl yaparlar falan diye. Ve bütün Baraka'yı küstük. Ya çok, çok korktum telefon kesilecek falan diye. Hemen anlatır mısınız? Anlatayım mı? Evet. Tamam. Şimdi bu yer değişiminde Baraka'da aslında hiç yer değişimi olmuyor. Sadece ana binada oluyor. Evet. Baraka'da bir yer şirket sekreterinden bir yerleşim geldi. Ve benim en samimi olduğum arkadaşım Ece ile bizi, hani ben Baraka'nın bir ucundayım, o bir ucunda. Ama niye böyle bir ama şey yaptınız? Ama siz derslerde çok konuşuyormuşsunuz. İşte biz böyle konuşuyoruz aramızda. Ya acaba bizi niye böyle ayrı ayrı oturttuk da, işte siz çok gidiyorsunuz ya o yüzden falan. Sonra diyorum ki beni niye soru takımını oraya koydular? Artık sen MMP olmayacaksın. Herhalde soru takımına geçtin falan. Biz böyle ama Allah Allah yok ya, sinirleniyoruz falan. Bak ya şunun yanına oturmuş, bunun yanına oturtmuşlar. Torpil var falan diye. Biz böyle 5 gün gezdik. Neyse artık bir tane mail geldi. Arkadaşlar hadi artık toplan, herkes işte çekmecesini boşaltsın. Herkes yerine geçiyor falan diye. Ben böyle elimde çekmeceyle, sonra bütün barakada da işte bir 40 kişi falan var. Herkes böyle gülerek alkışlamaya başladı. Sizi mi? Ben, tabii. Elimde çekmeceyle Ece'yle biz kaldık. Sadece ikimiz bilmiyoruz. Oo, resmen organize şakaya girer bu. Tabii canım. Olayın içine şirket sekreteri falan da vardı yani. Sonra ben bunun üzerine 3 gün ağladım. Ay, şakadan sonra ağladınız. Şakala şakadan sonra ağladınız. Tabii tabii. Bir ağlamaya başladım, 3 gün susamadım yani. Kontra şaka olarak mı ağladınız? Ben efendim? Şimdi... Kontra şaka olarak mı aldınız? Ben şimdi ağlarsam şaka yapanlar gülmekten kendilerini kötü hissetme noktasına geçerler diye mi düşündünüz? Tabii tabii. Ha, öyle peki, yapayım da biraz. Alayım da dedim, tadını çıkartamasınlar böyle. 1 Nisan şakası mıydı bu yapılan size? Yok yok, bu Tolga'nın günlük şakalarından herhangi bir. Bir bugün ne yapar bilmiyorum yani. Çok zor, çalışma şartlarınız çok zor değil mi? Çok ağır, çok. Her çok an şakaya gerçekten maruz kalabilirsiniz. Tamam, kazandın mı davetiyeyi? Kazandınız, müzik severseniz sizi biz konsere gönderelim önce. Hem konsere hem ife mi gidiyorum? Her yere gidiyorsunuz. Her yere gidebilirsiniz. Yalnız şakala tamam, şaka demeyin. Ağlatmayalım. Tamam valla çünkü 3 evet, gün tamam, daha ağlarsa yazık kurban olurum. Ağlarım bak, ife gidemezsem. Tamam Seçil Hanım, ama bize ulaşmanız gerekiyor. Yayından sonra daha ayrıntılı bir şekilde bilgi verebilmemiz için, tamam, olur mu? Tamam. Çok tamam, teşekkürler. Peki, görüşmek hoşça üzere. Hoşçakalın. Hayat sizi hiç ağlatmasın. Hep güldürsün. Bu güzel bir şey mi sizce? Güldürsün çok, falan çok diye ağlatmasın ya, da ne yapsın böyle şey gibi dursun mu? Evet, üzmesin yani, ağlatmasın ama. Evet o da. Güzel, tamam. Kaşındırsın falan olabilir ha, mesela yani. Ne dediğini tam da. Tamam bitti. Telefon görüşmesi bitti. Artık ayrılabiliriz şöyle. Ha. Rahat rahat. Bir tane daha alayım mı siz? Güzel baş başa vermişler. O aranızdaki sıcaklığın hiç kaybolmamasını istiyorum. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çağrı ben, nasılsınız? Teşekkürler Çağrı Bey. Neredesiniz şu anda? Ben yoldayım. Şu anda ofise gidiyorum. Fahir Bey'le görüşüyorum herhalde. Evet buyurun. Evet. Evet. Şaka la şaka, Ege ile görüşüyorsun. Evet buyurun, benim Çağrı Bey. Evet Fahir Bey. Ben buyurun. Şaka la şaka, ben Oktay'ım Çağrı Bey. Evet, Çağrı Bey benim buyurun. Fahir benim. Evet öncelikle şunu şaka la şaka. Yok benim gerçekten. Bu pazar günkü organizasyonunuz hakkında ben dün radyonuzu dinlemiştim. Buyurun. Evet. Yalnız size yetişememiştim. Aramıştık, bir arkadaş aramıştı yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Bu tişört bastıracağız. Sponsor evet, vesaire durumu için. Evet, evet. Eğer mümkünse ben dün program sonunda da aradım ama size yetişemedim, çıkmışsınız. Eğer arkadaşınızın dediği şaka değilse biz o konuda sponsor olabiliriz size. Valla süper olur. Şaka da şaka diyecekseniz. Valla... Valla diyebilirim. Nasıl yapacaksınız? Şaka da şakaysa verelim telefonlarını. Yok şaka değilse şaka mı? Şaka da şakaysa sizin telefonunuzu vereceğiz onlara. Eğer değilse. Valla artık öyle bir duruma geldi ki artık şaka yapacak durumda değilim. Yani mecbur sözümü tutmak zorundayım. Tamam o zaman. Kaç tanesine sponsor oluyorsunuz? Dediğim gibi siz ne kadar bastıracaksınız? Bin tane falan diye biz şey yaptık o şekilde. Bin veya 5000. İkisinin arasında gidip geliyoruz. Tamam, o zaman 10.000'de ortayı bulalım. Tamam, süpermiş. Bak kontra şakayı nasıl çaktım. Çok teşekkür ederiz efendim, görüşmek üzere. Çağrı Bey, kim olarak sponsor olacaksınız siz? Efendim? Kim olarak sponsor olacaksınız? MNV Kreatif Stüdyoları. Bu ODTÜ Teknokent ve ODTÜ genelinde bir design, multimedya tasarım firması. Aa, süper. Tamam, o zaman çok hemen güzel. Alişan'a verelim. Çünkü geceyi de organize eden dinleyicilerimizden biri. Sizi görüştürelim, evet, olur mu? Bunun Facebook'ta bir sayfası var organizasyonun. Orada Alişan Alkoca'yı bulabilirsiniz. Evet, ulaşabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Kendisi de Alişan zaten... Alişan Alkoca. Tamam. Hepimiz aynı anda söylersek iyi olur. Alişan Balkoca. Evet. Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Ya bu organizasyonun hiçbir şeyine karışmamak da ne kadar güzelmiş ya. Uğrarsın Alişan. Diyoruz ve... Şaka olabilir mi acaba ya? Ne şakası ya? Bir Nisan şakası. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Vildan Soner. Vildan Atasever mi? Aa! Soner. Vildan Atasever aradı. Vildan Hanım hoş geldiniz yeni. Vildan Hanım biz hep seyrediyoruz sizi. Bugün de gazetelerde gördük sizi. Biz de sizi seyrediyoruz. Programınızı çok seviyoruz. Teşekkürler Vildan Hanım. Severek dinliyoruz. Şaka da şaka. Şakala şakaya, şakala şaka. Peki Vildan Hanım, bir samimi bir soru soracağım. Hayatınızda böyle samimi ortamlarda... Vildan Hanım. Efendim. Nefes nefes. Ne yapıyorsunuz, merdiven mi çıkıyorsunuz? Hayır, dikmen. Maalesef sabah yürüyüşündeyim. Ha, spor yapıyorsun. Ama sanki birisini sapık gibi takip ediyor gibi nefes al. Geleceğim seni de. Bir şey soracağım. Bir hanımefendi olarak hayatınızda ilk defa bu sabah mı la dediniz? Hani ulen demişsinizdir, ulan demişsinizdir, lan demişsinizdir de la'yı ilk defa bu sabah mı kullandınız? Çok teşekkürler. Bizim için çok anlamlı. Bir ilki bizim için gerçekten. İlk kez ve son kez mi, yoksa bundan sonra la'dan vazgeçmem diyor musunuz? Yerine göre. Çok şaka yapar mısınız peki Vildan Hanım? Şakacı olarak bilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz de bundan sonra sizi öyle bileceğiz. Hayır, gerçekten çok seviyoruz. Behzat Ç'de gördük. Evet. Canlı parada görmek istiyoruz. Bu da yeni kampanya. O da önümüzdeki haftaki kampanya başlıyor. Tamam. Hayat bana ne kadar güzel oldu ya. Çok teşekkür ediyorum Vildan Hanım. Gerçekten çok zarifsiniz. Oldu. İyi günler. Görüşmek üzere. Yani, terini soğutmayayım diye ben fazla lafa tutmayayım dedim. Vildan Hanım şey diye düşündü. Ya bu Behzat Ç'de oynadı da iyi para kaldıramamıştır. Esas parayı da canlı parada. Hem çocuk popülerliği olsun hem de parası olsun diye bir yaklaşım var. O da Vildan Hanım'ın hem şakacılığı hem de ileri görüşlülüğü. İleri görüşlülüğü diyoruz. Şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz. Bilmiyorum, belki de etmememiz mi? Modern sabahların son dakikaları sevgili sanatseverler. Stüdyoya geliyoruz şakala şaka. Stüdyodan kaçıyoruz. Oktay Didem'e telefonla şakala şaka diyor. Bürgemin'i arıyor. 5 yaşında kızımın şakala şaka dediğini, ilk sözlerinin dokuyulduğu, ilk argosunun ağzından döküldüğünü söylüyor. Gerçekten de 1 Nisan. Tatlı şakalar, keyifli şakalar olsa ne kadar güzel bir gün. İnsanlar birbirini kırmadan, incitmeden şakalar yapsa ne kadar güzel bir gün. Ama kaba şakalar bu sabah biz de dinleyicilerimize yaptık. Bazı dinleyicilerimiz bize de yaptı. Kaba şakalarla 1 Nisan bir kabusa dönüşüyor. Şakala şaka. Eğer her şakaya bir kontra şakanız varsa şahane bir gün sizi bekliyor. Şakala şaka diye şey yapın. Ondan sonra kendinizden tiksinin ve yarın sıfırdan yepyeni bir insan olarak hataların üstüne sünger çekerek başlayın. Hayır, yarın hemen başlayamazsınız. Pazar gününde bir daha denersiniz. Hafta sonu var. Pazartesi sabahı pırıl pırıl yepyeni insanlar olarak buluşalım. Yeni bir haftaya başlayalım. Veda şarkımız Bon Jovi'den Şakala Şaka. You melt me, sneaky freak. Radyonuzda hoşçakalın. Radyo TÜ stüdyolarında çekilen Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi bu pazar akşamı yayınlanıyor. Bu kaç olmuştu? 5 yaşında bir kız çocuğu. DJ'in kızını kaçırmış. İstediklerimi yapmazsan da kızını öldürürüm bu işleri. Radyo ODTÜ sizi bu bölümü beraber izlemeye davet ediyor. Sabahtan beri bütün millet bu olayı konuşuyor. Kızımın hayatını kurtarmamı istiyorsan 20 Ağustos'ta ne oldu anlat ya. Tebrikler. Behzatçı. O zaman ne diyoruz? Kıp kıp kıp diyoruz. Pazar akşamı 19.30'da If Performance Hall'da buluşuyoruz. Ne yapıyorsunuz lan? Erdal abi. Abim benim. O ne demek? Hayatın sesini aç. Radyo ODTÜ 103.1. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.